Το χιόνι γλιστρούσε στα βήματά μας, στην όχθη μιας παγωμένης λίμνης. Πλεγμένη στην ομίχλη βαδίζαμε πάνω σε ένα τείχος, το σύνορο του σύμπαντος. Κάτω στο χειμωνιάτικο γρασίδι τα παιδιά μας ανέμελα έπαιζαν, κουνώντας το μέλλον τους στις κούνιες. Εσύ τα κοιτούσες, εγώ στη νύχτα σε ενθάρρυνα. Οι γλάροι κρόζανε θλιμμένοι, προαναγγέλλοντας την αναχώρησή σου χωρίς επιστροφή. Μονολογή μου σε καφέδες δυστυχισμένους, τα ειδηλιά σου σε παρόδικες καμπίνες. Εικόνες, οι λέξεις, τα νομίσματα που κατεύνασαν την ανησυχία μας. Ήταν χυμός που έπιζε σε κούτσουρα ξύλου, έτσι διορθώναμε πόλεις, σημειώνοντας σε κάθε μία την απάτη της. Μια προσβολή, μια αδικία, η νόθα πεμπτουσία της προόδου. Οργισμένες συντρόφευσαν την πομπή σου, με κατηγόρησες, με καταδίκασες αόριστα, μετανιωμένη. Το μητρικό σου σώμα ξέφυγε ισχνό από τα χέρια μου.